pokazuje młodym, jak warto to robić, jak warto iść swoją drogą, szukać tej własnej drogi. No i także bardzo takiego wdzięcznego rozmówcy, bo każde spotkanie z Mariuszem Bogdanowiczem na antenie Trójki wspominam bardzo dobrze. I mam nadzieję na kolejne, Mariuszu, tu przy Myśliwieckiej 357. Piosenki. Płyta zatytułowana Przy Tobie, wydana w 2016 roku. To są wszystkie kompozycje na tej płycie, to są dzieła Mariusza Bogdanowicza. Nie zapominaj mnie do słów Andrzeja Poniedzielskiego, zaśpiewała Kinga Ziółko. Tych młodych głosów wokalistek na tej płycie jest więcej. No a zespół, który towarzyszy tym wokalistkom, to właściwie same znakomitości polskiej sceny jazzowej. Bo obok Mariusza Bogdanowicza Sebastian Frankiewicz, Michał Iwanek, Rafał Kazimirski, Włodzimierz Nachorny, Marcin Olak, Piotr Schmidt, Paweł Tomaszewski i Adam Wendt. Jeszcze trzy piosenki za chwilę z tej płyty z piosenkami Mariusza Bogdanowicza. Przy Tobie wybraliśmy Czas Odchodzi i Szczypta Siebie oraz tytułową Przy Tobie. A zatem jubilat Mariusz Bogdanowicz i jego piosenki znów w Trójce. Wysłanym śladem kroków na zdeptanej ścieżce trawy. Czas zostaje zapomniany w krótkich chwilach. Czas umyka, nie zostawia siebie prawie. Czas nie wierzy w niespotkane dni i noce. Choć przez chwilę chcę je dotknąć i pamiętać. Czasem lubi, kiedy ma za sobą takie chwile nazywane szczęściem. Czas jak każdej myśli, w każdym geście bez znaczenia mówi prawdę tę najprostszą, jak ja tobie. aż w moich oczach przez okładki powiek czyta twoja ja. Jestem ja, wątki i przeźrocza kłócą mi się w głowie. Dzień bez ciebie jest jak echo dnia i lżej, lżej, lżej mnie. Coraz mniej, mnie, mniej, mnie, mniej. Drgnienie powietrza gdzieś obok ciebie. Piszesz w mojej głowie szyfrogramy myśli. Sama dobrze nie wiem, co wiem. Niebezpieczna powieść, co się może przyśnić. Tylko czy to dobry, czy zły sen. Lżej mnie. Coraz lżej w twym niebie i coraz mniej mnie, mniej, mnie, mniej. Drgnienie powietrza gdzieś obok ciebie, dłoń mi ślepca, szperasz w ciała, pergaminie palców prosty ściek zgłębia mnie, nawet wątpień nieraz. Mam jeszcze imię, choćby szczyptę siebie. Czy już nie? I lżej, lżej, lżej mnie. ukryty w milczeniu, niedopowiedziany, szeptem, spojrzeniem, uśmiechem i gestem, przy tobie, gdy jestem kochany, tajemnice to mój czas zachwyceń, których ja tak bardzo chcę. Błądzić z tobą, tak jak dziecko we mgle, okryty porankiem, płyniesz w zamyśleniu niebem, obłokiem, promieniem i deszczem. Przy tobie, gdy jestem, chcę jeszcze jak najprościej tak mówić o miłości, abyś ty odkrywał znów czułe ciepło zapomnianych już słów. Mariusz Bogdanowicz i jego piosenki na płycie Przy Tobie. To zerknijmy jeszcze tak gwoli ścisłości. Czas odchodzi. To jest utwór numer 9, wykonywany przez Kingę Ziółko ponownie. Utwór numer 10 to Szczypta siebie, wykonywany przez Paulinę Mazepę, i Przy Tobie tytułowa piosenka zaśpiewana przez Katarzynę Maziarczyk. No właśnie, to Zimi się tak już pojawiło wcześniej, bo to Katarzyna Maziarczyk śpiewa właśnie piosenki Mariusza Bogdanowicza, naszego poniedziałkowego jubilata. A to takie urodziny okrągłe 60, że świętujemy właściwie cały tydzień. Również z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. No to teraz płyta Tria. Płyta Tria Włodzimierza Nachornego. Włodzimierz Nachorny, Piotr Biskupski, perkusista i Mariusz Bogdanowicz, kontrabasista, grają ze sobą już 20 kilka lat. Chyba każdy z nich, jak pytam ich przy okazji kolejnych spotkań, ma różną wersję wydarzeń, kiedy to się tak naprawdę zaczęło. W każdym razie grają ze sobą już bardzo długo, co jakiś czas ukazuje się kolejna płyta Tria pana Włodzimierza Nachornego. Ta pochodzi z 2018 roku i to jest rzecz wyjątkowa także i pod tym względem, że to jest powrót do czasów dzieciństwa. Bowiem album nosi tytuł Ballad Book, okruchy dzieciństwa, Childhood Memories. Thank you. Ależ ta muzyka sobie pięknie płynie. Włodzimierz Nachorny i jego trio. No właśnie, mówiłem o tych datach trochę. Sięgam po okładkę płyty Ballad Book Childhood Memories, Okruchy dzieciństwa. Włodzimierz Nachorny, fortepian, Mariusz Bogdanowicz, nasz jubilat, kontrabas, Piotr Biskupski, perkusja. I na okładce takie oto słowa mamy. Moje trio to podobno najdłużej istniejące trio w historii polskiego jazzu. Pierwszy koncert odbył się w sierpniu 1991 roku w legendarnym klubie Akwarium w Warszawie. Sekcja rytmiczna, Mariusz Bogdanowicz na kontrabasie i Piotr Biskupski na bębnach. Oni grają za sobą jeszcze dłużej. Gwarantuje to znakomite zgranie i zrozumienie. Obaj wnoszą do zespołu oprócz nieprzeciętnych umiejętności również pozamuzyczne wartości. Piotr spokojny, łagodzący napięcia. Mariusz, dusza zespołu, dba o morale i logistykę. Przez prawie 30 lat zagraliśmy setki koncertów, nagraliśmy sporo płyt. Teraz przyszedł czas na ballady. Płyta i powrót do tych czasów dzieciństwa, do Kwidzyna, do tego ważnego bardzo miejsca na świecie dla Włodzimierza Nachornego. Czyli wygląda na to, że w sierpniu 2021 roku, za rok z okładem, będziemy świętować 30-lecie tria Włodzimierza Nachornego. Trzeba będzie pomyśleć nad jakimiś hucznymi obchodami. Włodzimierz Nachorny, Mariusz Bogdanowicz i Piotr Biskupski. Trio pana Włodzimierza z płyty Ballad Book. No i ostatnia płyta dzisiaj w audycji. Przypomnę, po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski w trójce, jak zawsze. Ostatnia płyta to płyta Mariusza Bogdanowicza z 2013 roku. Płyta zatytułowana Syntonia. Jeszcze zerkam na okładkę i to znów podobne nazwiska widzę, czyli Adam Wendt, Miłosz Wośko, Sebastian Frankiewicz i Mariusz Bogdanowicz. Oraz goście tacy jak Kuba Badach, który śpiewa tutaj w jednym utworze, Andrzej Jagodziński grający na fortepianie, akordeonie, Marcin Olak na gitarze klasycznej i akustycznej oraz Piotr Schmidt na trąbce. Ale wybieram akurat utwory, w których... są goście. Za chwilę. Par excellence, utwór numer 7 i tu na akordeonie Andrzej Jagodziński, na gitarze akustycznej Marcin Olak. No i potem tytułowa Syntonia. To wszystko kompozycje Mariusza Bogdanowicza. Dziękuję Państwu za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się już za kilka godzin po 11:00 w takim przedpołudniowym i trochę popołudniowym naszym spotkaniu w sobotę w Trójce. Zatem dla Mariusza Bogdanowicza jeszcze raz 100 lat. Kłaniam się Państwu. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce.